De zangeres Bojura, je hoorde ze hier met haar hit Frank Mills uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 31 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond kunst en activisme in Museum Vlaardingen. De nieuwe campagne van de Nierstichting en de verzorgingsstaat begon in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. If I could feel her warm embrace, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I miss you. is a cruel beckon to your open arms. Al dus Coldplay en Warning Sign, en daarvoor Smokey Robinson en Just to See Her. Ons eerste onderwerp vanavond. Museum Vlaardingen is voortdurend op zoek naar nieuwe perspectieven en nieuwe verhalen om te vertellen. Nu is er een verhaal over activisme in de kunst. Jorge Simelio, conservator van het museum, is bij Terra Cox. Welkom, Jorge Simelio. Hallo, dankjewel. Als ik zelf denk aan Museum Vlaardingen, is mijn eerste associatie die met het Visserijmuseum en de groei en de bloei van Vlaardingen en de hele oude geschiedenis. Maar nu gaan we het hebben over kunst en activisme. Blijkbaar ontstonden er op enig moment kritische geluiden. Dat klopt. Ja. Welke geluiden waren dat? Nou, in de jaren 70 stond Vlaardingen bekend als stinkstad. echt letterlijk de geur van de industrie. Dat is ook een belangrijke periode in de Vlaardingse geschiedenis. Dat is vanaf de jaren 60 en 70, waar echt een milieubeweging ontstaat. En dat een aantal mensen, veel mensen, opstaan tegen de onrechten en de vervuiling van de industrie. Een van die mensen is kunstenaar en activist Jan van Reven. Is in 1942 geboren en in 1996 overleden. In 1962 is hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea als dienstplichtige. En daar gaat een hele wereld open voor hem. Een beetje hoe de wereld in elkaar zit. En kolonialisme en kapitalisme en al die... Hij wordt misschien een beetje geradicaliseerd door die reis. En als hij terug in Nederland is, in Vlaardingen, wordt hij snel politiek actief. Eerst in het Centraal Actiecomité Rijnmond. Daar zat ook bijvoorbeeld Remy Poppen. Van de SP? Van de oprichters van de SP. Jan ging in die tijd kunst maken en protesteren. En die waren eigenlijk heel, heel nauw verbonden aan elkaar. Dus hij heeft in die tijd heel veel zeefdrukken gemaakt. Ook ook schilderijen en werken in andere middelen. Maar we hadden al drie schilderijen van die periode van de jaren 70... in de collectie, in de museumcollectie. En onlangs hebben we een prachtige collectie van 45 zeefdrukken, pentekeningen en zeefdrukken kunnen verwerven in de museumcollectie. Nou ken ik zijn werk niet, maar het klinkt wel alsof het heftig werk is als je ergens tegen protesteert, je bent het er niet mee eens. Is het eigenlijk wel prettig om naar te kijken? Ja, absoluut, omdat het prachtige prenten zijn, maar het is ook heftig. Dat is sowieso. Het is een echt heel hele interessante combinatie van echt heftige onderwerpen. Dus je ziet bijvoorbeeld heel veel rokende schoorstenen en op de voorgrond wat die verkrotte woningen met te hoge huur noemt. En ook door vogels, maar ook gewoon mensen, arbeiders, buurtbewoners die in de opstand komen daartegen en die de straat op gaan om voor hun leven, hun toekomst, hun gezondheid. En daartegen heb je de, een beetje de stereotypische kapitalist met sigaar en mond die de andere kant op kijkt, terwijl de olie het water invloeit. En wat is het voor stijl? Is het met foto's of geëtst? Ja, het zijn grotendeels zeefdrukken. Dus wat hij deed is, hij heeft de omgeving gefotografeerd. Dus de industrie aan de overkant, maar ook gewoon Vlaardingse taferelen. En met zeefdrukken is een techniek die echt gepaard gaat met fotografie. Want je gebruikt de negatieven om die zeefdrukken te maken. Meestal werk je met een aantal kleuren. Dus het zijn echt hele popachtige, felle kleuren. De kleuren zijn echt heel vrolijk en aantrekkelijk en echt prachtig. En hoe meer je daarnaar gaat kijken, hoe meer je realiseert eigenlijk wat je ziet. En hoe vreselijk het eigenlijk allemaal is. Ja. Kan je zeggen dat Vlaardingen de bakermat is van het klimaatactivisme?

too much to ask. This used to be my Ze keek even terug op haar speelplaats, Madonna. This used to be my playground. En daarvoor Gérard Lenormand en Michel. Zometeen de nieuwe campagne van de Nierstichting. Na de Beach Boys. And all this is that. I am that power. wisdom warming as the sun. You and I are truly one. To Wiz and I both travel by, and that makes all the difference to me. Fraaie muziek van de Beach Boys en All This Is That. Ons volgende onderwerp. De Nierstichting is een nieuwe campagne gestart voor donornieren. Dick van Gooswilligen. Voor zo'n 200 nierpatiënten komt een donornier te laat. Ongeveer 1100 mensen wachten in Nederland op dit moment op een nieuwe nier. De Nierstichting lanceert daarom een nieuwe campagne om nierdonatie bij leven onder de aandacht te brengen. We praten hierover met Mariette Kruijvanger. Zij is programmamanager van de Nierstichting. En we hebben mevrouw Kruijvanger op dit moment aan de telefoon. Ja. U heeft nogal haast, mevrouw Kruijvanger, want de tijd tikt voor die 1100 mensen die zitten te wachten op een nieuwe nier. Ja, dat klopt. En met nierdonatie bij leven kunnen wij het verschil maken, omdat je daarmee iemand kunt helpen die wacht op een donornier. En elke voor die patiënt op de wachtlijst, en met name ook voor die 200, voor wie de donornier te laat komt, zij zitten te wachten, dus de tijd tikt inderdaad. Waarom is een niertransplantatie van een levende donor vaak de beste oplossing voor patiënten met nierfalen? Omdat een nier van een levende donor eigenlijk 2 keer zo lang meegaat dan een nier van een overleden donor. En die nier is vaak van betere kwaliteit. Dus dat betekent dat een patiënt met een nier van een levende donor eigenlijk een veel betere levensverwachting en kwaliteit van leven heeft. Nog even terug naar de basis. Wat doet een nier precies in het menselijk lichaam? Nou, de belangrijkste functie van een nier is dat hij weer afvalstoffen uit het bloed haalt. En dan via de urine kunnen die afvalstoffen het lichaam verlaten. Dus het zuivert het bloed. En als er dus sprake is van nierfalen, dan is die functionaliteit niet of onvoldoende? Ja. U heeft een nieuwe campagne van de Nierstichting en dan gebruikt u de slogan: een nierdonatie maakt van een punt een komma. Kunt u uitleggen wat u met deze boodschap wil overbrengen? Nou, wat wij willen overbrengen is dat je met nierdonatie bij leven eigenlijk het verschil kunt maken. Hè? Dus letterlijk tussen leven en dood. Dus door het afstaan van een nier geef je eigenlijk iemand anders zijn leven weer terug. Dus dat is wat wij duidelijk willen maken. Waar zit die aarzeling bij mensen in dan om het te doen? Nou, er zijn veel misvattingen. Mensen weten niet altijd dat het kan. Ze weten ook niet wat de impact is voor de patiënt. Dat echt een veel betere kwaliteit van leven en overlevingskansen biedt. Want mensen denken, ja, dialyse is bijvoorbeeld ook een optie. Maar dialyse is echt overleven in plaats van leven. En met eigenlijk een nierdonatie geef je echt iemand weer zijn leven terug, zodat hij weer zijn leven kan leiden wat hij wil leiden. Mariette Kruijvanger, u bent programmamanager bij de Nierstichting. Als mensen naar aanleiding van dit gesprek toch iets willen weten, dan is het toch het handigste, neem ik aan, www.nierstichting.nl. Of zijn er nog andere websites waarvan u zegt, daar moet je zeker kijken? Nou, op onze website is informatie te vinden over wat het betekent en wat risico's zijn. Maar daar kun je met name ook verhalen van patiënten en donoren lezen. En de meesten vinden dat heel erg prettig. En je kunt in contact komen met een ervaringsdeskundige. Dus iemand die eigenlijk al een nier gedoneerd heeft. Dus als je nog met vragen zit van hoe gaat dit of praktische dingen, dat zijn ook heel vaak, hè. Dan kun je daarmee in contact komen als je dat wilt. En die kan dan meer vertellen. Bij de transplantatiecentra, die hebben alle 7 centra, hè, dat zijn de academische ziekenhuizen in Nederland. Die hebben een transplantatiecentrum en die hebben ook uitgebreide informatie.

If you don't know the song, if you can't put the words to the tune, tell them where I'm from, the reason for what you did. '75, de Moody Blues. Ons volgende onderwerp. Stichting Museum van Marken in Delft is een eerbetoon aan het echtpaar van Marken, de eerste sociale ondernemers van Nederland. Lucas van Wees, voorzitter van de Stichting Museum van Marken, is bij Herman de Bruin. Lucas, welkom. Dankjewel. Je bent voorzitter van de Stichting Museum van Marken. En dat museum is er niet voor niets in Delft natuurlijk, want het heeft een hele lange geschiedenis met de industriële revolutie, zou ik zo denken. Maar leg even uit waar het precies over gaat, dat Museum van Marken. Nou ja, er is geen fysiek museum. Hè. De stichting heet zo, Stichting Museum van Marken. Ja. Maar wij zijn eigenlijk opgericht in 2019, we staan nu iets langer dan 5 jaar. Omdat wij het erf en gedachtegoed van Jacques en Agnetha van Marken, de sociale ondernemers uit Delft uit de 19e eeuw, onder de aandacht willen brengen en willen uitdragen. En ook willen koppelen aan de tijd van vandaag en morgen. Omdat we denken dat het verhaal van toen nog steeds heel actueel is. Ja, want ze zijn toen begonnen als, kan je zeggen, sociale ondernemers. Wat helemaal niet gebruikelijk was in die tijd. Zelfs hun eigen arbeidersparadijs, mag ik het zo zeggen, opgericht. Zeker. Ja, het Agnetha Park. Ja. En hoe kan je dat dan levendig houden? Want het is heel lang geleden. Ja, misschien nog even over het belang van toen. Hè? Hoe bijzonder deze mensen eigenlijk waren. Mm-hmm. Ze waren hun tijd ver vooruit. Ja. En hebben in de tijd dat Nederland natuurlijk nog geen verzorgingsstaat had in de 19e eeuw, hebben zij meer dan 100 sociale voorzieningen gerealiseerd die ook voor het eerst en uniek in Nederland waren. Ja. Je moet dan onder andere denken aan het eerste pensioenfonds van dit land. Ja. De eerste ondernemersraad van het land. Maar ook het eerste tuindorp van het land. Ja. Fabriekskolonie, het Agnetha Park, genoemd naar zijn vrouw. Die gebouwd werd lang voordat Philips dat bijvoorbeeld al in Eindhoven heeft gedaan. Ja. In het begin zeiden we, er is geen fysiek museum, maar het heet wel Museum van Marken. Hoe zorgen jullie dan dat dat gedachtegoed toch blijft leven? Dat doen we op talloze manieren. Eigenlijk de afgelopen jaren hebben we ieder jaar een boek uitgegeven. Mm-hmm. Ik heb ze hier liggen. Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Nee, dat kan de luisteraar niet zien. Maar hier liggen 3 boeken voor ons. Ja. Het eerste boek is eigenlijk een verhaal over Jacques en Agnetha zelf, de betekenis. Het tweede boek is over één van de exposities die zij deden met een paviljoen wat eigenlijk door de langs de wereldtentoonstellingen en andere tentoonstellingen ging. En was ook wel op PR gemunt, hè? Enorm. En het laatste boek is eigenlijk net uit en dat heet Industrie aan de Schie. Hè. Daar is Van Marken is een onderdeel. Er waren natuurlijk meer ondernemers aan de Schie, hè, die onder andere Rotterdam en Delft met elkaar verbindt. En daar brengen we hem eigenlijk nog in een wat groter kader naar voren. Ja. En dat is ook wel relevant, omdat wij met een heleboel andere partijen in Royal Delft zal er een expositie worden geopend op 12 maart. En die zal tot 17 augustus duren. Ja. En die heet Industrie aan de Schie, naar het laatste boek wat we hebben uitgebracht samen met de Hortus. En de ondertitel van die expositie is Van Gist tot Delos Blauw, verbonden door water. En de geschiedenis die u laat zien, ja, niet echt laat zien, maar hebben jullie dan wel momenten dat je wel die geschiedenis kan laten zien? Zeker, we hebben een clubgebouw in, we hebben geen fysiek museum, we hebben wel een clubgebouw in Delft. Dat is het Westvers 9, dat is tegenover het Centraal Station in Delft. En daar staat onze basisexpositie. Huh? En we hebben over de reeks van jaren hebben we ontzettend veel collectie verzameld eigenlijk. En dat is opgeslagen in drie grote containers bij een zakelijke vriend van ons. Ja, ja. We hebben ongeveer 10 zakelijke vrienden in Delft die ons steunen. Mm-hmm. En we hebben ongeveer 250 particuliere vrienden die ons steunen. Okay. Ja. En minstens nog eens ongeveer 600 anderen die ook zeer actief en graag op de hoogte willen blijven van alles wat we doen. Allemaal mensen die dit gedachtegoed ook in stand willen houden en daar ook voor willen gaan. Als mensen daar meer over willen weten, Stichting Museum van Marken, de website? Stichting Museum van Marken, de website, inderdaad, .nl. We zijn altijd op zoek nog naar actieve vrijwilligers en naar mensen die vriend, particulier of zakelijk wil worden. En ook daar is meer informatie op te vinden via onze website. Kijk even op die genoemde website, dan komt u het allemaal tegen. We hadden het over de Stichting Museum van Marken, zonder fysiek gebouw, maar wel heel actief met allerlei dingen in Delft. Lucas van Wees, voorzitter van die Stichting Museum van Marken, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de komende Van Markendag en alles wat daaromheen gebeurt. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt. Verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch nicht nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon, die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, trunken, und alles war erlaubt. Zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet,

stranger it feels, yeah. There's so much this man can tell you, so much I can say. You are my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become larger, the light that you shine can't be seen.